Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Arra gondoltam, hogy az elején beszéljük meg ezt a kisebb bulváros hírt, amit ma elküldtem a mi kis hírlistánkra. Nem szoktunk bulvárhíreket megbeszélni, de most hát fölkeltette az én érdeklődésemet is. Dragon Gyuri barátunk egyébként fel is háborodott a hír kapcsán. Én nyugodt vagyok, mint a Balaton téli napon befagyva. De felháborodtál délután, hát ezt ismerd el. Kicsit, csak egy kicsit. Na, következő a helyzet. Egy csalfa barátnő lebukott egy billentyűzet figyelő program miatt, vagy annak a segítségével, hát megfigyelte az ő barátja, hogy hogyan csalja meg őt a barátnője. Nem csak a billentyűzet figyelő, vagyis keyloggernek hívják ugye ezt a rendszert, hanem hát bekapcsolta előtt a csetelő programnak a rögzítő funkcióját is, és azt olvasta végig, hogy mit is beszélgett a barátnője másokkal, nyilván más férfiakkal. Azért ezt tegyük hozzá, hogy a illető tudta a barátnője szavait, tehát az e-mailjeit már olvasta addig is. Tehát azért ez nem egy ilyen azonnali hirtelen felindulásból elkövetett dolog volt, hanem egy előre elgondolt. Azon gondolkodtam közben, hogy azt hiszem, egy újfajta krimi típust lehetne itt megalkotni, mert ugye régebben egy ilyen alaphelyzet volt ezekben a krimikben, hogy felfogadott a férj vagy a feleség egy magánnyomozót, hogy figyelje meg az ő házastársát, de most már nem kell magánnyomozó, hanem egyszerűen csak a neten kell használni mindenféle eszközöket. Ez igaz, de minden ország másképp szabályozza azt, hogy mit lehet megfigyelni. Ha jól sejtem, ez Magyarországon például abszolút illegális, mert teljesen tiltva van bármilyen elektronikus eszközzel történő megfigyelés, ezt kifejezetten csak hatóságok csinálhatják. Tehát ezt nem teheti meg magánszemély, úgyhogy ha ez Magyarországon történne, a partnernő az lazán beperelhetné, és nagyon csúnya büntetést. Magyarországon történt? Akkor ha a csaj bepereli, ez akár rácsot is kaphat érte. Itt már se nincsen. De azt nem értem, hogy ebben miért kell a jogot belekeverni. Tehát ez a normális együttélésnek a kérdései közé tartozik, nem? Hát most az egyik elolvassa a másiknak az SMS-eit. Tehát akkor most milyen együttélés, milyen párkapcsolat, milyen bizalomról beszél, miről beszélünk egyáltalán? Ez most keylogger, vagy a másik levelének az elolvasó, nem tök mindegy. Szóval ez... De ez ugyanaz helyzet egy magándetektívnél is. Hát természetesen, persze, mondom, a magándetektívnél is. De mind a két félnek a tökéletes bizalmatlansága egymással szemben. Itt az együttélésnek az alapkérdései kerülnek elő, de nem keverném el a digitális kultúrát sem rá. A problémát csak az okozza, hogy olyan korszerűek az eszközök, hogy olyan szintű megfigyelést tudsz végezni, amit régebben nem tudtál. Abszolút. Tehát olyan szintekre jutunk el, meg olyan becsület és tiszteletsértésekre, hogy önmagamra hivatkozzak ugye a levelezésben, amit régebben egyszerűen nem lehetett, mert nem voltak meg az eszközök hozzá. Most olyan eszközeid vannak, amivel tényleg mindent megtudhatsz a partneredről, és az a baj, hogy meg is akarnak tudni, amikor pedig joga lenne hozzá, hogy legyen privát szférája. Egyébről nem is beszél, amit te is mondtál, a tiszteletről és a becsületről. Igen, itt a legnagyobb probléma a technika. Annak idején azt mondták, hogy az NDG állampolgárainak a 10%-a megfigyelte a másik 90%-ot. Most már eljutottunk arra a technikára, hogy nincs szükség hozzá emberekre, pusztán néhány számítógépre, a folyamatok megfigyelésére és analizáló szoftverekre, és ez már mind működik magától. De azért nem menjünk már el ilyen szintre, hogy akkor a társadalom 50%-a megfigyeli, a másik 50%-át, mert mindenkinek van egy párja, és akkor elolvasjuk egymásnak az e-mailjeit, meg keyloggereket rakunk egymás gépére. Bizony, hát ez abnormális. Tehát pontosan erről van szó, hogy erre kéne még időben lépni. Tehát egyszer elbeszélgettünk egy barátommal arról, hogy van az 1984, mint az egyik véglet. És akkor arról kezdtünk el beszélni, hogy úristen, de egyáltalán hogy születik meg egy ilyen társadalom? Minek kell ahhoz elkezdődnie, hogy ez legyen a vége? Hogy gyakorlatilag tulajdonképpen arról, hogy igen, hogy az emberek pusztán a kényelem kedvéért kezdjenek lemondani néhány szabadságjogukról, tehát például terrorveszély miatt ne törődjenek, hogy videokamerával figyelik őket, nyugodjanak bele, hogy a levelezés megfigyelik szintén terrorveszélyre hivatkozva, fogadjanak el minden olyasmit, hogy ők megfigyelik őket, az adatforgalmat, a bármit. Gyakorlatilag most lehetünk szemtanulni annak, hogy a nagy testvér most születik meg. És hogy képzavarral legyek, akkor talán most kéne a gyereket a vödör vízbe folytani. Hát, ezt azért talán hagyjuk, de Robesz, ez inkább a te asztalod, tehát a társadalom, az információs társadalom megközelítésének két szélső végletéről, az egyik végletéről beszélünk, a másik véglet, amit ugye ti úgy írtatok a könyvetekben, hogy az Athén metafora, hogy akkor minden tökéletes, az a demokrácia csúcsára, úgy valahol a dolog a kettő között van, tehát azért, hogy egyik ember a párját, elvileg a hozzá legközelebb álló másik embert megfigyeli, hát... A történetnek a vége egyébként számomra a legfurcsább, hogy a következő barátnőjével ez az úr megállapodott, hogy egymásnak elmondják a jelszavaikat, és innentől kezdve kölcsönösen engedélyt adtak. Micsoda bizalom, elképesztő. Imádom az ilyen párokat, tényleg. Igen. Tehát ez valami csodálatos. Valami baj lehet a háttérben. De egyébként, hogy reflektáljak még, amit mondtál, hogy van a két véglet, és én azt szoktam mondani, hogy egy, a jövő soha nem lesz olyan szép, mint amilyennek várjuk, és soha nem lesz olyan rossz sem, mint aminek hát, középen várjuk. Van valahol középen, csak ott a probléma, hogy az ember olyan, hogy mind a két véglet felé bekóstolgat, és időben kell megakadályozni, hogy a rossz végletek felé minél kevésbé jusson. Alapítsunk kilogger detektáló programokat gyártott céget, és mi legalább gazdagok leszünk. Az biztos, meg van beszélve. Az elején újra jelentkezik Dragon György a hírsziporkáival. A Skype lassan benyeli az egész világot. Aztán vendégeinkkel egy reményteljes iparágról beszélgetünk, avagy válasz a válságra a magyar nanóipar részéről, konferencia holnap a magyar fejlesztésekről. Az Info szótárban is megfejtjük a nanó jelentését. Kinek mi jut eszébe arról a szóról, hogy nanó? Egyáltalán önálló szó ez? Egy vállalkozó gondolt egyet, a cégét tette nyílt forráskódúvá. A történetet Borek Andrástól halljuk, aztán Pintér Róbert beszél a Google új kutatási terveiről. Kovács Tücsi Mihály pedig a játékok elleni újabb kirohanással foglalkozik. Ha valahol lőnek, utána ösztönzúdul a játékokra. A végén pedig az első tapasztalatok az új Internet Explorer 8-as böngészőről. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőben. Itt az asztaltársaság nagyobbik fele, aztán majd később csatlakoznak a többiek is. Most egy kicsit más sorrendben, először is Pintér Róbert, a Sonda Ipsos online kutatási igazgatója. Rossz kukolást. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplacsek. Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégeinket, először még csak röviden, aztán majd később elmondom a pontos titulusokat is, Szakolcai Krisztina és Battiszték Gábor. Jó estét. Velük is beszélgetünk majd erről a konferenciáról, ami rendkívül izgalmas témákat tálal, remélhetőleg egyébként ez egy új sorozatnak az első eseménye, mert azt hiszem, legalábbis ebben az asztaltárságban mi azt gondolom, hogy mindannyian azt gondoljuk, hogy ilyen témákról mindenképpen kellene sokat beszélni Magyarországon. Dragon Gyuri újra stúdióban. Nem voltál itt most, vagy két hétig? Hát néha jövök, néha megyek, tudod, hogy van ez a dolog. Hideg van kint, meg rémesen rossz ide esik az eső. Meg kell oldanunk most már tényleg, hogy egy Skype-i legyen bekötve, hogy hát otthonról tudjál bejelentkezni. De be is van kötve, tehát megoldható a dolog. Már sőt, már évekkel ezelőtt kipróbáltuk, 3 vagy 4 éve egyszer Skype-in keresztül, nem tudom, emlékszel arra. Uh-huh. Akkor kapcsoltuk a stúdiót, csak tisztán ilyen próbaképpen. De jó is, hogy említed ezt a programot, ugyanis egy érdekes felmérést olvastam, amiben kiderült, hogy 41%-ot nőtt a Skype-i felhasználók száma a világban, ezzel az összes nemzetközi beszélgetéssel töltött idő 8%-át ezen a rendszeren keresztül bonyolítják. Ez azt jelenti, hogy ez a rendszer a legnépszerűbb az egész globális interkommunikációs rendszerek közül, amelyen külföldi beszélgetéseket folytatnak. Tehát itt most az összes kábeles, nem kábeles, műholdas, telefonos, nem telefonos, IP alapú, nem IP alapú rendszert figyelembe véve. Ez a rendszer az, amely digitális módon disztribútálja a telefonhívásokat, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak. Terjeszti, továbbítja, így van. És ez a 12-14%-os növekedés ez azért is érdekes, mert ugye az információ technológiai ipar hát nem annyira növekszik mostanában. Van ez a nagy világválság, vannak cégek, amelyek ugye tudnak egy kicsit növekedni, a többség elbocsájt, többség leépít, a többség visszaesik, a többség, stb. A Skype-inak meg nagyon jól megy, úgy néz ki, hogy beszélgetni nagyon szeretünk, Robesz. Ebben a statisztikában benne van a normál vezetékes hálózaton végződtetett hívások is, amit Skype-ról nyitok? Hát azt nem a Skype bonyolítja le. Igen, lehet, hogy nem ők bonyolítják le, de hát ennek ellenére a 8%-a minden telefonbeszélgetésnek, ami nemzetközi. Jó, de innen nézve, csak a Skype lenne, akkor nem beszélgetnénk telefonon. Az lehet, de hát te is tudod, hogy vannak ezek a szolgáltatások, a Skype-in, amikor lehet neked telefonszámod, amin keresztül téged felhívhatnak, mondjuk megadhatsz kolumbiai barátaidnak egy kolumbiai Skype-in telefonszámot, és akkor az nekik helyi hívásnak számít, az már Skype-on keresztül bonyolódik utána a telefonhívás. Tudom, csak arra akarok rámutatni, hogy a Skype az tulajdonképpen egyfajta élősködést folytat ezeken a hálózatokon keresztül. Tehát nem létezne Skype, ha nem lenne optikai hálózat, nem lenne Facebook, nem lenne internet, ha nem lenne normál végződtetett hívás, stb. Miközben ő maga, mint infrastruktúra, fejlesztés nem folytat. Igen, de pont ezért tud növekedni, mert hogy is van a biológiában ez a szimbiózis, úgy hívják ezt. Tehát az a szimbiózis, amiben a Skype él, az úgy néz ki, hogy az ő számára sokkal hasznosabb, mint a gazda szervezetek számára, de hát nem vagyok biológus, hogy ezt különösebben elemezzük, minden esetre a trend azért nagyon érdekes. Egyébként csak nagyon rövid megjegyzés, és számomra azért nagyon furcsa a Skype, a Skype-i, ki hogy mondja, sikere, mert hogy ez nem egy mobiltelefonos rendszer, már pedig a trend mégis az, hogy egyre divatosabb mobiltelefonnal beszélgetni a másikkal, és a vezetékes telefon kivonul az életünkből. A Skype meg az egy olyan dolog, amihez kell a számítógép. Én utána néztem ennek a dolognak, és Angliában például már olyan szolgáltatások vannak, ami a 3G-n keresztül elérhetővé teszi a Skype komplet hálózatát, tehát ettől kezdve bárhol, ahol mobiltelefon adás fogható, és a mobiltelefonodat használni tudod, ott ezt a rendszert is tudod használni. Tehát végül is a két technológia az elég közel áll egymáshoz elérhetőség szempontjából. De haladjunk is tovább. Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, hogy létrejöhetne egy igazságos videójáték konzolrendszer. Mert most mi történik? Az egyik konzol drágább, de gyorsabb, a másik lassabb, de nem olyan szép, a harmadik már kicsit korszerűtlen, esetleg a PC-d is van, amelyik félmillióba körül, és nagyon gyors, és azon jól futnak a játékok, de a másik az csak 50 000-be, és azon nem futnak. Sejtem, hogy az az igazságos, ami villámgyors és ingyen van. Az az igazságos, ami minden gépen ugyanúgy fut. Erre találtak ki egy nagyon érdekes rendszert, OnLive-nak hívják, most jelentették be a Game Developers Conference-en San Francisco-ban. A dolognak az a lényege, hogy a leglassabb PC-n is ugyanolyan sebességgel futnak a játékok, mint a leggyorsabban. Ezt hogy csinálják? Érdekes a történet, ugyanis a számítógéped, illetve az a kis kütyű, amit lehet hozzá vásárolni, és televízióra is lehet csatlakoztatni, az csak a te inputodat, tehát az, hogy lépsz, mert melyik gombot nyomod meg, csak azt jegyzi meg, elküldi interneten keresztül egy szervernek, szerveren fut a játék, a szerver létrehozza a képet és a hangot, és azt, mint egy televízióadást, visszaadja a te számítógépedre, tehát gyakorlatilag te azt a képet látod, amit egy szerver kiszámolt, mint egy háromdimenziós mozifilmben. Tehát ettől kezdve tulajdonképpen te egy televízióadást nézel, ami bárki nézi, mindenkinek ugyanolyan minőségű lesz, ahogy ezt a szerver kiszámolta, és mindegy, hogy lassú a számítógéped, vagy gyors, a 30 frame per szekundum, tehát hogy is van ez, másodpercenként 30 képkockát fogsz látni ebből a dologból, és a játék az nem a te számítógépeden fog futni, nem ott számolja ki a robbanásokat, meg a lövéseket, hanem egy központi szerveren. És mi történik akkor, nekem lassú az internetem, vagy szakadozik? Hát akkor szakadozni fog a játék. Tehát ez 5 megabites hálózat a minimum hozzá, amin ez már jól fut. Ja. Ez egy amerikai találmány. Ha számítógépe van, annak egy 5 megabites internetet kell hozzá. De a 10 000-es számítógéphez is. Tehát végül is csak az internet sebesség a lényeg, mint amikor nézel internetes televízióadásokat. Tehát végül is az a lényege, hogy ezeket a számítógéped le tudja játszani, és nagy előnye, hogy egy kis kütyű segítségével, amit külön meg lehet vásárolni, televíziókhoz is lehet ezt csatlakoztatni, egy HDMI csatlakozóval, tehát a korszerű televíziókhoz, tehát ne a nagymama régi munkácsi kolorját próbáljuk ezzel a játékkonzolhoz hozzácsatlakoztatni, és ezen keresztül is lehet játszani majd. Hát szkeptikusak a szakértők, hogy a szerverpark el fogja bírni ezt a nagy-nagy sebességet. Majd meglátjuk. De az irány mutatja egyébként, tehát valóban jövőben mutató elképzelés, mert azért a sávszélesség az növekszik folyamatosan. Hát tehát előbb-utóbb elérünk. Koreában olyan hihetetlen sávszélesség van, amit mi elképzelni nem tudunk, ott ez biztos, hogy tűéles képet adna, bármilyen játékkal is játszanánk. Van még egy hírünk? Van még egy hírünk, méghozzá egy nagyon érdekes új vírusról szóló hír. Kitalálták argentin biztonságtechnikai szakemberek Alfredo Ortega és Aníbal Sacco azt a kártevőt, ami mindent túlél. ugyanis ez a kedves kis vírus, ez szemben a többi haverjaival, akik megvárják, amíg bebútol egy számítógép, meg elindul az operációs rendszer, ez kapásból a BIOS-ba írja magát, átprogramozza a számítógépnek a BIOS-át, ezt az alapvető funkciókat üzemeltető programot, ami egy ilyen chipben van benne. És erre biztonságtechnikai szakértők jöttek rá, ők csinálták meg először. De jó, köszönjük szépen. A módszernek az a lényege, hogy mivel nem tudják a BIOS-t ellenőrizni, meg nem tudják kiirtani menet közben, ezért a vírus az ott marad folyamatosan. Kikapcsoláskor, újraformatáláskor, hardware cserekor ott marad, tehát mindenféle eszközökkel ott marad. Egyetlen probléma, hogy nem tud még egyelőre magától terjedni. Csak akkor, hogyha valaki kész akarva a BIOS-t felülírja egy fertőzött BIOS-szal, tehát ehhez emberi közreműködés kell a dolgok jelenlegi állása mellett, de azért sokan meg vannak ijedve, hogy előbb-utóbb meg fognak jelenni majd az olyan programok, vagy az olyan eszközök, amelyek az ilyen fertőzésekhez is hozzá tudnak segíteni. Tehát ügyeljünk a számítógépünk BIOS-ára mindenféleképpen, mert ez veszélyhelyzetet jelenthet. Hát ne frissítsünk BIOS-t. Sosem. Például ne frissítsünk BIOS-t, így van. Hogyha nem megfelelő oldalról kapjuk a felszólítást, hogy frissíts BIOS-t, akkor ne higgyük el. Néhány nappal ezelőtt láttam a televízióban egy történelmi magazinban egy visszatekintést egy 20 évvel ezelőtti eseményre. Létezett Magyarországon egy mikroelektronikai gyár, mikroelektronikai vállalat, ami furcsa, titokzatos körülmények között leégett. És ebben a történelmi magazinban azt mondták, hogy ez akkor a magyarországi mikroelektronikának hát legalábbis rövid vagy középtávon a végét jelentette. Nagyon sok terv, tervrajz, nagyon sok elképzelés és mérnöknek az álma égett ott abban az üzemben. Azóta nem nagyon sokat hallottunk arról, hogy Magyarországon van-e egyáltalán mikroelektronikai fejlesztés, illetve gyártás. Én ezért is örültem kifejezetten annak, hogy lesz most egy konferencia Magyarországon, ami a magyarországi nanoelektronikai, illetve fotovillamos fejlesztésekkel foglalkozik, és vendégeinkkel erről a konferenciáról beszélgetünk. Szakolcai Krisztina, az Integrált Mikro-Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform irodájának vezetője, valamint Pattiszték Gábor, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetén belül a Mikrotechnológiai Laboratórium vezetője. Hogyan emlékeznek vissza ezekre az eseményekre, amik több mint 20 évvel ezelőtt voltak? Nagyon érdekes idő volt, akkor elhatározta Magyarország, hogy mikroelektronikát félvezetőipart csinál. Ehhez létrehoztak egy gyárat, ezt a gyárat ezt technológiával ellátták, ami egy szovjet technológia volt akkor, nem a legmodernebb, de működött, és az volt az elképzelés, hogy majd olyan katalógus áramköröket nagy tömegbe gyártanak, amit bárki megvesz a boltba, és beépít majd valamibe. De akkor nem ilyen szuper titkos katonai berendezések abszolút voltak nem ezek? Szuper titkos, ezek a teljesen normális éskapuk és hasonló logikai áramköröket akartak gyártani, el is kezdték gyártani, és valószínű egyébként nem titokzatos körülmények közte leégett. Egyszerűen elektromos tűznek lehet tekinteni az egészet. Lépjünk most egy nagyot, szerintem lépjünk a jelenbe. Lépjünk egy nagyot, és ott kéne folytatni, hogy az, hogy Magyarország egy ilyen kis ország tömegtermeljen félvezető technológiával csippeket, ami mindennek az alapja, és mindenről, amit itt beszélünk, valahol a mélyén ott van egy-egy csip. Amilyen senki nem gondol rá, hogy a telefon ott a zsebébe, abban van 23 csip a számítógépében, 48, hogy abban mi van benne. Hát abban van a legtöbb tudás tulajdonképpen a szoftver mellett. Tehát az, hogy ilyen tömegtermeljünk, az nagyon drága, nagyon nagy felkészültség kell hozzá, egy gyárat fölépíteni ma, az dollármilliárdok. Na hát ez az, Magyarországnak vannak dollármilliárdjai? Van ilyen technológia, van ilyen gyára? Gyára nincsen, de az akadémián belül van egy laboratórium, ahol megvan mindaz a technológiánk, amivel szilícium mikrocsippeket tudunk gyártani. Uh-huh. Próba, illetve tesztgyártásokat, olyan eszközöket tudunk létrehozni, ami nem katalógus, ami nem arra való, hogy a boltba álljunk belőle 100 000 darabot naponta, hanem valami speciális funkciót ellátni, avval a technológiai eszközparkkal, szerszámokkal létrehozni olyan funkciókat, amit máshogy nehezen tudunk megcsinálni. Csak összehasonlításképpen, ugye a, mondjuk így, hogy a mi hallgatóink többsége azért ismeri, hogy vannak mikroprocesszorok a számítógépekbe, amit vagy az Intel, vagy az AMD gyárt, ők a két legismertebb félvezető gyártó, vannak rajtuk kívül is egyébként, de az ő technológiájukhoz képest, itt ebben a műsorban sok szó esett arról, hogy hány nanométernél tartanak már, ugye egyre csökkennek ezek a méretek, a csíkszélessége ezeknek a processzoroknak. Ehhez képest ebben a laboratóriumban milyen méretekig jutnak el? Tényleg csak ilyen nagyságrendű összehasonlításban. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy mikron az a csíkszélesség, amit mi meg tudunk csinálni. De a lényeg az, hogy ez... Vagyis a mostani mondjuk Intel vagy AMD processzorokhoz képest? Ami most 92 nanométer, meg attól lefelé 65 nanométer, ahhoz képest mi mondjuk tudunk egy 20-as méretet csinálni. De nem is akarunk olyan sűrűséget, olyan bonyolult áramköröket csinálni. Nem az a lényeg, hogy több 10 millió tranzisztor legyen. Pontosan. A csippen. A technológia ugyanaz. A szerszámok ugyanazok, csak mások a méretek. Az Intel gyártja a processzorait ugye a 300 mm-es szeleten, az egy 30 cm olyan, mint egy péklapát, vagy egy tárca, egy sörös korsók alatti tárca, akkora szilícium szeleten gyárt. Mi használjuk a 3-4 incses szeleteket, 10 centi szeleteket. De nagyjából ugyanúgy néznek ki ezek. Pont ugyanúgy néz ki, pont ugyanazokat a technológiai lépéseket használjuk. És ugyanúgy szkafenderben mászkálnak ott ugyanúgy szkafenderben mászkálunk, ugyanolyan precíz és kontrollált körülmények kellenek, hogy meg tudjuk csinálni. Ez a, viszont az, hogy olyan funkciókat tudjunk létrehozni, ami nem biztos, hogy egyből látszik, hogy az mikrotechnológia. Mondok egy példát. Nagyon sok digitális fényképezőgép van már olyan, hogy ha elfordítom a fényképezőgépet, akkor hátul a kijelzőjén elfordul a kép, hogy hosszába vagy keresztbe áll. Tehát észreveszi a fényképezőgép, hogy hogy áll. Most van benne egy gyroszkóp. Nem gyroszkóp van benne, gyakorlatilag annak a megfelelője, vagy egy egyszerű, egy nagyon pici, milliméter sokkal kisebb részét elfoglaló kis csíp, ami tudja, hogy áll. Uh-huh. Ugyanabban a technológiával nem kell hozzá 10 millió tranzisztor, elég 3 tranzisztor, de működik. És ezt elő tudják állítani? Ezt elő tudják állítani, mi nem ezzel foglalkozunk, egyébként mi leginkább szenzorokkal foglalkozunk. Aha. Még egy másodperc, még a technológiához visszatérve. Azért kell az önök laboratóriumában ezzel a mikroelektronikai gyártással foglalkozni, mert mondjuk ugyanazt a műszert például az Intel-től megkérve sokkal drágább lenne? Vagy lassabb lenne? Vagy nem csinálnák meg egyáltalán? Valószínűleg nem csinálják meg. A világban nagyon sok helyen vannak olyan úgynevezett fondhék, ahol hogyha én megtervezek egy integrált áramkört, avval bemegyek a tervvel, és legyártják, megcsinálják. Mint egy szolgáltatást. Uh-huh. Nem is drágán. Ez Magyarországon nincsen. A legfontosabb dolog az, hogy ez a mikroelektronikai technológia, ez egy olyan kultúra, ez egy szerszámkészlet. Ugyanúgy, mint a kalapács, a csavarhúzó vagy a hegesztőpisztoly. Ha nem tudjuk, ha nincs benne a kultúrában ez a szerszámkészlet, akkor nagyon sok minden elveszik. Elvesznek az ötletek, elveszhetnek azok a újítási dolgok, amitől megy előre a világ. És egyfajta kiszolgáltatottságot jelent mondjuk azoknak az országoknak vagy cégeknek, akik rendelkeznek az ilyen technológiával. Például, igen. Kicsit akkor foglalkozzunk is magával ennek az ipari részével. Ugye az, hogy a laboratóriumban készítenek mindenféle műszereket mikroelektronikai eljárásokkal, az ugye lehet mondjuk a tudósoknak egy ilyen kis érdekes foglalatossága, de nyilván ennek praktikus haszna is van. Van Magyarországon olyan fejlesztés, olyan kutatás, amelynek során ezeket a mikroelektronikai fejlesztéseket valamire hasznosítják? Erről szól, gondolom, hogy a konferencia. A konferencia csak részben szól erről, de igen, erről is. És Magyarországon jelen van a mikro- és nanoelektronikai ipar, ami elsősorban itt a gyártás technológiához, illetve az gyártás technológia mellett a mérés technológiához és a szenzorokhoz kapcsolódik. Tehát ez az ipar Magyarországon létezik. A konferencia célja az részben az, hogy megismerjük ennek az iparnak a potenciáját, és egy közös stratégiát, egy közös elképzelést alkossunk ezekkel az ipari résztvevőkkel, hiszen ők ismerik azt, hogy a piacnak milyen igényei vannak, illetve hát egy közös összefogással ennek kitörési pontjait ismerve magyarországi mikrotechnológiai ipart ismét meg lehetne erősíteni. Ki a célközönsége? Magyarország, vagy az Európai Unió, vagy a világ? Van-e olyan terület, amiben versenyképes lehet Magyarország? Ha a konferenciára kérdez, akkor mindenképpen Magyarország, ugyanis ez egy a Nemzeti Technológiai és Nemzeti Technológiai és Kutatási Hivatal által támogatott projekt, és az ő kérésükre alkotjuk a stratégiát, de hogyha arról beszélünk, akkor igenis versenyképes a magyar ipar, tehát nem csak a saját kis elefántcsontornyunkba szeretnénk mi itt kutatni, hanem azokat a speciális lehetőségeket kutatjuk, és itt elsősorban visszautalnék a szenzorokra, amiben a magyar ipar erős, és ezekre építve próbálunk mi alkalmazásokat ajánlani, és jövő képet ajánlani. Tehát van olyan terület a mikroelektronikában, nanoelektronikában, amelyben Magyarország erős, mondjuk a nyugati cégekhez, országokhoz képest? Igen, van. Példát mondanék. A legnagyobb erősségünk az az ötlet. Az, hogy ötletei vannak a magyar mérnököknek, fejlesztőknek. Mondok egy ötletet, ami megvalósult a mi laboratóriumunkban, és most már egy kis vállalkozás próbálja továbbvinni. Ez pedig a tapintás érzékelő. Ugye manapság minden számítógép vezérelt már. Az autótól kezdve a mobiltelefonig, lassan már jégszekrény is visszabeszél. De valahogy az adatokat, az információt be kell adni ezeknek a számítógéppel vezérelt szerkezeteknek. Az, hogy mindig ott ülünk a klaviatúránál és pötyögjük, hogy 12 és fél, az nem megy. Kellenek szenzorok, ennek olyan beviteli eszközök, amik a külvilág felől a számítás kapacitás felé elviszik az információt. Ezek a szenzorok, ez lehet gázérzékelő. Megváltozik a gázösszetétel, akkor fütyül, kapcsolt ki a gázkészülékedet, meszénmonoxid van. Lehetnek fényhelyezékeny szenzorok, kimegy át az utcán, kimegy be egy olyan helyiségbe, ahova nem kellene, fölgyújtja a villanyt, hogyha bemegy valaki a mellékhelyiségbe. És ebben mi a magyar ötlet? A magyar ötlet, ez például a tapintás érzékelő. Hogy lehetne a tapintás funkciót, ami ugye a öt érzés szervünk közül az egyik, és nem nagyon lehet hallani róla, hogy ennek lenne valami köze a számítástechnikával. A touchscreen, meg a tapipad. Igen. Na most ehhez képest van azért komplikáltabb tapintás érzékelő, ami tényleg az újnak a tapintás funkcióját próbálja másolni, ami nem csak azt érzi, hogy valami nyomás van, hanem az erő irányát is hajlandó megmérni. Uh-huh. Tehát meg tudom nézni, hogy surlódó erő van, tehát amivel a felületen per párhuzamos erő, milyen a nyomás, honnan jön az erő, ami éppen ott hat. Példa, hol lehet alkalmazni? Van egy robot kezem. Meg akarok fogadni vele egy poharat. Megfogja az üvegpoharat, a robotkéz, beállítom az erőt, hogy mennyire fogja. Ugye akkor az erővel kell fogni, hogy ne essen le, de ne is törje össze. Kezdjek el vizet tölteni a pohárba, mi történik? Ebben. Ki fog esni egy idő után a pohár a robotkézből. Tehát meg kell mérnem azt az erőt, ami a pohár és a robot ujja között hat, és amikor elkezd lecsúszni a pohár, akkor növelem a szorító erőt. Uh-huh. A tapintásra például fölismeri, hogy ez most egy üvegpohár, vagy egy műanyag pohár, mert hogy ez mind a tapintásból szülhető le információ, és azért robotkezeknél az egyik legnagyobb probléma az elmúlt 30 évben. De a mechanikai része már remekül működik, csak éppen a tapintás funkció valami borzasztó nehéz feladat. Nagyon sok tapintásra alapuló vizsgálat van például orvosi tudományokban. Most egy orvos valamilyen tapintásos vizsgálatot csinál, és azt mondja, hogy szerintem ez keményebb. Tegyünk hozzá egy számot, hogy ez most 5 vagy 8. Jön a másik orvos, szerinte is keményebb, vagy szerinte nem. Tehát nagyon sok olyan funkció, vagy olyan feladat van, ahol egy tapintásérzékelő számít. És ebben jók a magyar fejlesztések. Ezt a fejlesztés ez folyik, ennek az érzékelőjét a mikroelektronikai technológiákkal szilícium alapon megcsináltuk, szabadalmaztatott technológiánk van erre. Ehhez az a rendszer, ami utána földolgozza a számítógéphez az interfész és szoftver, ezt most már egy spin-off kisvállalat csinálja, és próbáljuk eladni az egész világon. Nincs ilyen a világon máshol. Vajon miért nem lehet az ilyen magyar fejlesztésekről hallani Magyarországon? Tehát minthogyha nem is történne ilyen fejlesztés. Hát azt hiszem, hogy elég széles körű fejlesztések vannak, és sok esetben lehet, hogy az alapkutatásnál megáll az a kommunikáció, illetve hát nagyon nehéz sok esetben partnert találni a fejlesztéshez. A platformnak részben ez is célja lenne, hogy az alapkutatástól a gyártásba vitelig a teljes spektrumot úgymond lefedje, tehát megtalálja az ötletekhez az alkalmazókat, hogy ezek az ötletek ne sikkadjanak el. Tehát vannak egészségügyi alkalmazások, amik azt hiszem, hogy áttörők lehetnek a jövőben, különböző biológiai szenzorok, implantátumok, amelyek nanotechnológiával készülnek, de hát a fejlesztési fázistól a gyártásba vitelig rengeteg pénzbe és energiába kerülnek ezek. Mekkora üzlet lehet ez Magyarországnak, meg nyilván ebben az iparágban résztvevő vállalkozásoknak? Több millió eurós bevételeket prognosztizálnak a nanotechnológiai kisvállalkozásoknak is, de hogyha a kapcsolódó fotovoltaikus rendszerekre gondolok, akkor a napenergia technológia a jövőben az egy kiemelkedő jelentőségű terület lesz. Több százmillió eurós bevételre terveznek a magyarországi gyárak. Vagyis akkor ez egy olyan terület, amire nagyon komolyan rá kellene startolni. Így van, hát azt mondják, hogy az elkövetkezendő 20 évben meg fogja előzni az információ technológiának a piacát. Mármint a nano és mikroelektronikai fejlesztéseknek ez a területe. De nem arról volt szó, hogy ehhez több millió vagy több milliárd dolláros induló beruházások szükségesek, hogy egy gyár fölépüljön? Hát akkor hol van itt esély Magyarországon erre? Nem erről van szó, tehát az a tömegtermelésről van szó. Az Intel 2 évente lecseréli a gyártósorát, ami több milliárd dollárba kerül. Ezek speciális fejlesztések, amik nagy hozzáadott értéket képviselő. És ez olcsóbb az induló beruházás lényegesen? Mindenképpen, nagyságrendekkel olcsóbb a beruházás. Itt a szellemi terméket, a hozzáadott értéket kell megfizetni. Ami nálunk ugye ingyen van, hát Magyarország ez mindig ingyen van. Olcsóbb minden esetre. Én azt nem eufémizmus. Tudom, azt nem tudom, hogy önöknek ehhez a készülékhez volt-e közük, de biztosan volt, Árpi mondtad, hogy vannak, hogy nem lehet ezeket a fejlesztéseket ismerni. Hadd mondjak neked ellent, akárhányszor fellőnek az űrbe bármilyen gyártmányi űrhajót, akkor a Pille nevű sugárzás dózis, vagy nem tudom, hogy mondják, ezt mérőkészülék, ezen megtalálható, és minden alkalommal elmondják az űrhajósok nevei előtt, meg a, hogy ez Soyuz mennyi, az senkit nem érdekel, de a hírben ott vagy, na, ezen is ott van a Pille, vagy a Pille 2, vagy a Pille 3, vagy a Pille 4. Igen, a múltkor nem voltál itt, pont beszélgettünk a nem soká fellövendő magyar műholdról, és akkor említettük a Pillét. Tehát azért gondolom önöknek volt közük ez a valamilyen szinten. Volt a Pille. Ennek ellenére akkor van, tehát vannak olyan magyar fejlesztések, amire igen büszkék, és szó van róla. Szóval, mi a következő lépés? Mert ugye itt egy stratégiát kell alkotni, hogy hogyan lehet összefogni ezeket a fejlesztéseket, és miképpen lehet ebből egy sikertörténetet csinálni Magyarország számára. A stratégia alkotása az egyrészt kötelességünk, ugyanis szerződtünk az NKTH-val, de hát egy stratégia soha nem lehet állandó. Dinamikusan kell változni attól függően, hogy mi az, amit a piac megkövetel, hogy fejlődik a mikro- és a nanotechnológia. A következő lépés erre alapozva egy megvalósíthatósági tanulmány készítése a magyar piacra. Ehhez természetesen minden magyar szereplőre szükségünk lenne, az ő véleményüket megismerni. A szereplők azok, akik kutatók? A szereplők az oktatási intézetek, a kutatási intézetek, illetve leginkább az ipari alkalmazás, ipari cégek, vállalkozások, akiknek a véleményére kíváncsiak vagyunk. A stratégia lényege, én úgy érzem, hogy az kell, hogy legyen, hogy fókuszálni kéne egy-két-három olyan területre, ahol megérni befektetni nem túl sok pénzt a kutatásba, befektetni pénzt abba, hogy a vállalkozások, kisvállalkozások, középvállalkozások hasznosítani tudják ezt a kutatási eredményt, ami remélhetőleg előáll, és abból csinálni olyan bizniszt, olyan üzletet, ami már az egész országnak számít. Például a napelem területen az, hogy egy jobb hatásfokú napelemet lehessen csinálni, ami fényből villamos áramot csinál azonnal. Jobb hatásfok, és itt 0,5%, 1% az már nagyon nagy eredmény. Ehhez nem kell horribilis kutatási infrastruktúra, nem kell horribilis pénz a kutatáshoz. Kell hozzá pénz, de belátható mennyiségű. Ehhez az ipar, hogy ezt alkalmazza, szintén meg lehetne. Tehát én akkor jól értelmezem, akkor önök azok, akikhez, akinek van ötlete, oda mehet, mert maguk kezében van az összes van szerszám, az a kis barkács kis KT, amivel akkor te idejössz, akkor mi segítünk neked, és akkor megcsináljuk, és akkor igen, működik a dolog, és akkor már ebből üzletet lehet csinálni. Körülbelül igen. Akik részt vesznek a konferencián, mit láthatnak, mit hallhatnak? Magyarországi eredményekről, kutatásokról kaphatnak valamilyen átfogó képet? A konferenciát én két részre tagolnám. Egyrészt Európai Uniós bizottsági tagok bemutatják azt, hogy most jelenleg az Unió milyen versenyképességi ígéretekkel próbál ilyen szektorban előre haladni. Ezen kívül mi meghívtuk a magyar vállalatokat, a magyar kutatókat, oktatókat, hogy számoljanak be arról, hogy jelen pillanatban milyen helyzetben vannak, milyen fejlesztéseik vannak, milyen ötleteik vannak, gyártásban mik vannak, illetve milyen oktatási struktúrát próbálnak ahhoz kialakítani, hogy ezt az ipart ki tudják a későbbiekben szolgálni. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a témát folytatjuk. Ahogy egyébként átböngésztem a konferenciának az ajánlóját, egy sor olyan érdekes fejlesztésről olvashattam, amiről egyenként is érdemes lenne ebben a műsorban beszélgetni, úgyhogy mindenképpen szeretném, hogyha időről időre erre visszatérhetnénk, és remélem, hogy maga a konferencia is egy sorozattá válik, mert hogy azt gondolom, hogy fontos területé válhat Magyarországon mindez. Ez a célunk. Köszönöm szépen. Köszönjük. És akkor az infószótárban továbbra is maradunk a nanotechnológiánál, illetve magánál a nanoszónál. Bódi Zoltán. Igen, eléggé meglepő módon, ugye? Bár már foglalkoztunk ezzel a szóval. Bizony, jó régen foglalkoztunk, jó régen, ugye az infószótár, olyan jól esik ezt kimondani, mert jó régen Köbben volt. Két éve volt ez a jó régen. Igen, nem? Igen, de hát az infószótár már 10. évet betöltötte, ugye? És múlt. Már 10 éves. Szóval a nanotechnológia kifejezés már előkerült, de ott igazából csak arra koncentrált, akkor rácsodálkoztunk, ugye 2 évvel ezelőtt ennek az kifejezésnek az újdonságára, hogy ezt már nagyjából sejtjük, hogy mit jelent az, hogy nanotechnológia. Mi nem szakemberek, nem mérnökök, nem kutatók, hanem egyszerűen az informatika világában élő emberek. És arra is rádöbbentünk, hogy ugye ez valami nagyon miniatűr, nagyon pici világot jelent, és hozzá kapcsolódó technológiát persze, és azt is tudhatjuk, amit elvileg minden iskolát végzett ember, közoktatást végzett ember tudhat, hogy a nano az valamilyen előtag az SI mértékegységrendszernek valamilyen előtagja, és ez egy roppant pici mérőszám, a mikronál is kisebb. Hát az a 9., 10 a mínusz 9-en, ha jól néztem után, 10 a mínusz 9-en nagyságrend, tehát az valami, nem is tudom, valami 1000 milliómod része egységnek. Az egységnek, a mindenkori egységnek, igen. A legtöbbször a méter előtt használjuk. Jellemzően a méter, igen. Tehát roppant pici technológiáról van szó. Ami itt érdekes, hogy én azt tapasztalom manapság, hogy a nano az elkezdi az önálló életét élni. A maga szó. Maga a nano szó, igen. És pontosan ebben a roppant pici, de nagyon fejlett, nagyon, nagyon miniaturizált, nagyon intelligensen kifejlesztett pici dolog jelentést, egy nagyon komplex jelentést hordoz magába. Persze nem olyan komolytalan ez, mint ahogy én most ezt előadom, de egy nagyon, nagyon komoly, szofisztikált, kiművelt technológia, ami nagyon pici és miniaturizált, és nagyon előre haladó dolog. És rá, számos ugye szó összetételi tagban is szerepel, már előtagként, ilyen jelzőszerű előtagként, nanoipar, nanotechnológia, nanoipar, nanocső, nanovezeték, ilyeneket most délután ennek néztem után, nanorészecske, nanorendszer, nanoelektronika, ezek mind-mind olyan összetételek, ahol már a nanó ugye kilépett csak a pusztán a mértékegységekre jellemző, nagyon pici jelző, nagyságrendet jelző jelentésből. Tehát elhagyta az eredeti jelentését. Hagyta ezt el. De amikor azt mondjuk, hogy nanocső, az nem azt jelenti, hogy 10⁻⁹ szer cső. De valószínűleg azt jelenti. Azt jelenti? Valószínűleg az azt jelenteti, de ha nanorészek, vagy nanorendszerekről beszélünk, akkor ott már valami nagyon, én úgy érzem, hogy általánosodik egy picikét a dolog, de persze ebben nem akarok belekontárkodni, ami viszont egyértelművé válik, hogy nem lehet kimondani, hogy a magyar média szabályozás jellegénél fogva nem lehet kimondani, de létezik egy olyan hordozható média lejátszó, amelyiknek az egyik, tehát nem márka neve, hanem típus neve, az a nano. Ez mutatja neki, ez biztos, hogy köze van ehhez a tulajdonképpen trendivé váló nanotechnológia kifejezéshez. Egyik a legkisebbeknek a piacon. Hát egyértelmű, ugye? Amikor meg is jelent, akkor messze a legkisebb volt, harmad akkora volt, mint igen, az akkora tipikus. Tehát nagyon-nagyon pici. Tehát ez az irány, amit én észrevettem a nanóval kapcsolatban. Tehát ez most valami trendi dolog, gák, ez a trendi, tehát olyan nagyon-nagyon fejlett, de ugyanakkor nagyon miniaturizált, és nagyon komoly tudásbeli, meg technológiai beli intelligencia van mögötte, és az a nanót még önálló szóként nem használjuk, úgy, mint a kilót, de ha használnánk, akkor megint egy nagyon magyar, nagyon-nagyon magyar helyesírási sajátosság előkerülne. Hosszóval. Igen, hosszóval mondjuk, ha önálló, akkor hosszóval mondjuk. Hát, mint ahogy a kilót is hosszúval mondjuk, és hosszúval is írjuk le, hiszen a kiló is önálló életet él már, régen megszűnt ez már csak előtagként létezik, a kilót, ezt már önmagában is mondjuk. Már mindenféle jelentései is vannak, ilyen hozzárakódó, rárakódó asszociatív jelentései. Hát a nanó is ilyen lesz majd talán valamikor, de még nem használjuk önállóan. Most majdnem kimondtam véletlenül, tehát abban a média lejátszóban, amelyiknek ez a típus neve, igen, típus neve, ott is hosszúval mondjuk mi magyarok, de nem írhatjuk át fonetikusan hosszúval, mert ez egy tulajdonnév ennek, és az rövid óval van. De egyébként fórumokon, ahol erről az eszközről van szó, borzasztóan gyakran írják le szépen magyarosan hosszúval a végét, úgy, mint a kilót. De mondom, ez még nem releváns dolog, de majd idővel talán lesz. Annyi viszont biztos, hogy ez az eszköz egy jelenséget mutat fel a nano előtagnak a funkciójával, alakjával, jelentésével kapcsolatban, mégpedig kezd önállósodni, önálló életre lépni, kicsit általánosodni a dolog. Persze a mérnöki szférában ez nyilván nem szólhatunk bele, ott abszolút a saját maga leszabályozott, pontos használati köre létezik, gondolom én, de nem vagyok mérnök. A nano egy érdekes fogalom olyan szempontból, hogy nem csak 10⁻-et, tehát valami nagyon picit jelent, ami már az atomi méretek közelébe van, hanem egy újfajta megközelítést is jelent. Általában eddig mindig azt csináltuk, hogy valami nagyból indultunk ki, és elkezdtük fahékcsálni, ameddig lett belőle valami. Ugye mi lesz belőle? Fogpiszkáló. Vettünk egy nagy darab vasat, és addig esztergáltuk, míg lett belőle csavaj, mondjuk. Nanotechnológiában kezdjük azt csinálni, hogy veszünk egy darab atomot, azt oda rakjuk, ahova akarjuk, mellé rakunk egy másik atomot, és atomi szinten elkezdünk építkezni, valami pici egységet létrehozunk, aminek van funkciója. És ez a paradigma, vagy szemléletváltás, ez szerintem a lényeg a nanóba. Nem az, hogy most milyen pici, hanem hogy csináltam. De és mit tudok vele létrehozni. Egyfajta módszertant is jelent egyre inkább a kifejezés maga. Igen. És ráadásul itt jön be a kép a számomra a mikro is, mert köznyelvben ez már évtizedek óta használatos, ugye a mikrovilág, leszállunk, ami, hát mikroszámítok, de ilyen képletesen, amikor ilyen metaforikusan fejezzük ki. Mikrokozmosz. Leszállunk a mikrovilágot, tehát amikor valami nagyon pici helyre, és ez tényleg nagyon érdekes, hogy a mérnök közbeszólt, aki tényleg ért hozzá, nem úgy, mint a nyelvész, csak próbálja követni a dolgot. Ugye itt teljesen más szemlélet, a nanovilágban nem szállunk le, inkább az atomi világból szállunk föl a nanoméretre, a nanovilág szintjére talán. Nagyon érdekes a dolog. Tehát tényleg itt is látszik, hogy ez valami teljes paradigmaváltás olyan technológiailag, de a nyelvhasználatban is. Még egy rövid kérdés, amivel így a nyelvi szempontokhoz térünk vissza. Az elmúlt hetekben beszéltünk arról, hogy mennyit számít egy kifejezésnek a szépsége, vagy könnyű kiejthetőség. A nano esetében azt hiszem, hogy megint csak elmondható, hogy könnyen kiejthető és jól hangzik. Teljesen jól hangzó. Ez egy szerencsés dolog, hogy a technológia eljutott arra a szintre, amit jó néhány évtizeddel, vagy műveltségbeli hiányosság. Tehát amióta az ESI mértékegységet bevezett, rendszert bevezették. 70-es évek. Tehát jó néhány évtizeddel ezelőtt, akkor ez rendben volt. Eljutottunk arra a szintre, amit akkor kitaláltak a nano esetében. Ez egy jól hangzó eleme volt, és most ez akár már köznyelvi szóvá is válhat, és tényleg szépen hangzik. Borek Andrástól megszokhattuk az elmúlt 2 vagy 3 évben, hogy a nyílt forráskódú rendszerekkel foglalkozik. Most nem igazán nyílt forráskód lesz a téma, csak úgy idézőjelben, mert a szemlélet lesz az, ami összekapcsolja a mostani témát az eddigiekkel. Egy vállalkozásról lesz szó, ami nyíltnak tekinthető. De mit jelent egy vállalkozás esetében az, hogy nyílt? Hát ez nagyon érdekes, egész messzire visszament a blogszerzője, aki egy blogba publikálta, hogy ő nyílt vállalattá fogja alakítani, vagy nyílt vállalkozássá fogja alakítani a saját cégét. Egészen odáig visszament, hogy az embert mi motiválja a munkába, hogy amiről egyébként a különböző nyílt forráskódú fejlesztői, hát hogy mondjam, ilyen felmérések, meg motivációs elméletek szólnak, hogy mi motiválja az embert a munkába, ugye egyrészt az, hogy megéljen, meg az, hogy legyen sikerélménye, és általában a sikerélményt, és az, hogy szeresse, amit csinál, amivel foglalkozik, ez általában sokkal nagyobb hajtóerő, mint maga az anyagiak. És pedig ez az, ami el szokott laposodni sokszor a munkavégzés közben. Így van, és azt találta ki ez az úriember, hogy ő kinyitja a vállalatát, az dolgozik neki annyi ideig, amennyi ideig akar, és a munkájának az arányában fog részesedni a cégnek a bevételeiből. Gyakorlatilag nincs menedzsment, nincsenek beosztottak, szigorúan vett beosztottak, és hát ő úgy képzeli, hogy ehhez bárki csatlakozhat, bárki bármeddig dolgozhat benne, aminek egyébként van hozzáadott értéke. Ha nincs hozzáadott értéke, akkor annak mértékében fog részesülni majd a jóból, amit ez a vállalat termel. Csak úgy mondom közben, hogy amikor mondtad, hogy annyi dolgozik, amennyit akar, akkor Spányik Balázs meg Pintér Robesz így egyszer így fölkapták a fejüket. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy tényleg érdekelheti az embereket ez a fajta modell. Nagyon érdekes, hogy amikor megtette ezt a bejelentést 2 nappal ezelőtt ez az úriember, akkor milyen reakciókat váltott ki ez az emberekből, és hát maga bejelentés is egyébként egy nagyon érdekes bejelentés, de nagyon megosztotta az olvasóközönséget. Hát volt, akik azt mondták, hogy hát ez egy zseniális ötlet. Volt, aki úgy állt a dologhoz, hogy már mindjárt egy Wikipédia szócikket is létrehozott neki. Van, gyakorlatilag 2 nap alatt eljutott oda, hogy vannak olyan lelkes idézőbe, tehát alkalmazottak, tehát akik már csatlakoztak hozzá, hogy mindenféle fórumokat hoztak létre, amik például a termék támogatással foglalkoznak. Tehát gyakorlatilag a nullából nagyon hamar, vagy nem nullából, mert egy meglévő terméket gyártó kis vállalkozás ez, de nagyon nagy lépést tett előre, ami egy ilyen 1-2 személyes informatikai cégnek egyébként meghaladta volna az erőforrásait, hogy ezt olyan színvonalon létrehozza, mint amit létrehoztak ezek az emberek. Hadd merüljenek föl kérdésként az ellenérvek, vagy az opponálás. Nem lesz ebből kaotikus cég? Lehet kontrollálni egy ilyen céget? Nagyon sokan megfogalmazták ezt az aggályukat, hogy ezt hogyan lehet kontrollálni, és ez az úriember ez azt mondta, hogy valóban, hogyha nincs kontroll, egy valami fajta kontroll a cég tevékenysége mögött, akkor ez nagyon hamar szétesik ez a dolog. Hát mert hogy határidőre kell mondjuk elvégezni feladatokat, le kell adni bizonyos dolgokat, reagálnia kell egy cégnek. Ez egyrésztről igaz, másrésztről meg ha egy jól felépített céged van, akkor sem biztos, hogy ezeket mind tudod tartani. Tehát ez nem a cég felépítéséből adódik, hanem az alkalmazott munkaerőből zárójel bezárva. Inkább arról van szó, hogy az emberek, akik csatlakoznak ehhez a céghez, ezek ugye lelkesedésből csinálják, amit csinálnak, szeretik azt, amit csinálnak, azzal szeretnének foglalkozni, és abból szeretnének megélni. Tehát nem kell külön a motivációval foglalkozni ilyen szempontból. És amit szeret az ember, azért több energiát képes befektetni, többet is dolgozik vele, nagyobb teljesítményre sarkalja, vagy nem csak nagyobb mennyiségben, hanem jobb minőségben is készít, ugye? Így van, és hát felhozta példának, ugye, hogy ő nagyon nem hitt abba, hogy ugye ilyen lazán kapcsolódó hobbi emberek például össze tudnak hozni egy olyan rendszert, mint például a GNU Linux, és mégis létrejött egy ilyen laza, viszonylag laza és hát kívülről szemlélve kaotikusnak tűnő kapcsolati hálóból valami értelmes dolog. De akkor ez azt jelenti, hogy fanatikus őrülteket kell összeszedni. Hát, te, hogyha munkaadó vagy, akkor nagyon örülsz, hogyha fanatikus őrültek a kollégáid. Tehát ez egy jól működő cég, ahol fel tudod tartani ezt a légkört, ahol fanatikus őrültek szerelemből is csinálják, amit csinálnak, nem mellesleg pedig részesülnek ugye mindenféle juttatásokban. Az egy érdekes dolog, hogy hogyan oldható meg, hogy ki mennyit dolgozott ebbe, és hogyan lehet ezt igazságosan elosztani. Van egy olyan technológia, mint ilyen Trust Matrixnek hívnak, ilyen bizalmi mérésnek. Hogy ez hogy működik, ez gyakorlatilag egy hálózatot kell elképzelni, ahol a hálózatnak a csomópontjai a különböző emberek, és azt, hogy az emberek hogyan dolgoznak, hogyan végzik a munkájukat, mennyire gyorsan reagálnak, tehát amit csinálnak, azt mennyire jól csinálják, azt a hálózatnak a többi tagja dönti el, hogy ez nem egy új keletű és idétlen mérés, ez bizonyítja azt, hogy nagyon sok cég használja üzleti alkalmazásba, és ezt a technológiát az egyik jelleg ismerte például Google-nek a PageRank metódusa, hogy hány ugye a hálózat pontjaiból hány kapcsolat mutat valamire. És hát ugyanis hasonló módon működik ez is, tehát ez is jól mérhető. Nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből a cégből, ez egy teljesen új szemlélet, és én nagyon szurkolok nekik egyébként. Aztán arra megdöbbentő volt, egy két napja, amikor olvastam az első hírt róla, akkor egyelőre még csak ilyen megosztó, rácsodálkozó emberek írogattak ennek a blogbejegyzésnek a fórumába. Mai nap, amikor visszaolvastam megint, hogy hol áll ez a dolog, akkor pedig már azt láttam, hogy miről, milyen megvalósítandó következő projektlépésekről beszélgetnek az emberek, és hogyan csatlakoznak gyakorlatilag ehhez a céghez. Mondjuk azt gondolom, hogy néhány nap után azért még nem lehet egy céget megítélni, úgyhogy valami értelmes időtartam után mindenképpen vissza kellene erre térnünk, hogy működőképes-e a nyílt cég. Én beraktam magamnak, hogy figyelem szinte naponta, hogy hogyan működik ez a cég. Tényleg nagyon szurkolok nekik, hogy bejöjjön. Egyébként van egy előre gyártott útitervük, ugye túl azon, hogy kinyitja a céget, tehát nyíltá teszi a céget, hogy bárki csatlakozhat. Még ugye ez egy szoftvergyártó cég, még magát a kódot is nyíltá teszi, tehát nyílt forráskódúvá alakítja az eddigi zárt kódot. Nagyon érdekes lesz. Folytassuk egy olyan céggel, amely az elmúlt néhány év során hihetetlen pályát futott be, a Google-ról van szó. Talán az kapcsolja az előző témánkhoz, hogy ott is nagyon odafigyelnek arra, hogy jól érezzék magukat a Google alkalmazottai, bár még nem egy nyílt, idézőben nyílt forráskódú, egy nyílt cégről beszélünk. Pintér Robertnek viszont azt hiszem, hogy nem ezért érdekes most a Google, hanem azért, mert egy sor olyan eszközük van, ami a piackutatásban hasznos, meg vannak kutatásaik is. Így van, a Google egy érdekes kezdeményezést tett. Néhány nappal ezelőtt jelentették be a WPP-vel közösen, ami talán kevésbé ismert a hallgatók számára. Ez egy médiaügynökség, kreatív ügynökség, piackutatási csoport, az egy, a világon az egyik legnagyobb, tehát számtalan cég tartozik ebbe a csoportba, és közösen a Google-el bejelentették, hogy egy 3 éves programot indítanak, ami tulajdonképpen 4,6 millió dollárból különböző kutatásokat finanszíroz, és ezeknek az első körét, a nyerteseknek az első körét tették közzé a napokban. 11 projektet választottak ki, és 11 olyan projektet, ami tulajdonképpen előre mutató a hirdetések, a targetálás, tehát a pontos célzás, a felhasználói viselkedés, ennek a bejóslása, a fogyasztóknak a viselkedése az interneten, a keresés és a hirdetés közötti kapcsolatok. Tehát ebben a mezőben próbál a Google valamit újítani, és a világnak a legjobb koponyái számára tett egy felhívást közzé. 120 jelentkezőből, vagy 120 projektből végül is 11-et támogattak most az első körben. Ebből egyébként 9 megy az Egyesült Államokba, tehát olyan egyetemekre, amelyek az USA-ban vannak. Egy darab megy Kanadába, Torontóba, és egy pedig Pekingbe, egy pekingi egyetemre. Én csak a 11-et nem fogom most itt felolvasni, csak hogy egy pár példát emelnék, hogy számomra mi volt különösen érdekes vagy izgalmas. Az egyik az pont a Torontói Egyetemnek a kutatása, ami az internet hirdetéseknek a különböző márkákra való hatását nézi meg, és az a kutatási kérdés, hogy van a nagy, hagyományos, tradicionális márkáknak tesz jobbat az internet hirdetés, vagy a pici, éppen most feljövő félben lévő úgynevezett hosszú farok, ez a long tail jelenség, tehát a pici feltörekvő márkáknak, amit piaci résekre próbálnak meg betörni. A másik ilyen az a vizuális keresés, és a felhasználói döntéssel kapcsolatos kutatás, ahol tulajdonképpen a mappinget, a térképeket próbálják meg bevonni, hogy hogyan lehet térképeken keresztül keresni, és ez milyen hatással van a felhasználói döntésekre, mint izgalmas terület. Aztán, amit én még kiemeltem, hogy hogyan lehet az online és az offline média költségvetést nagyon jól összehangolni egymással. Tudjuk, hogy például Magyarországon sok esetben az online költségvetés része, mondjuk egy hirdetési kampánynak csak egy pici része, tehát arra is költeni kell valamit. Ugye a nyugati országokban ez már kicsit másképp megy, hogyan lehet a leghatékonyabban elkölteni ezeket a pénzeket. Aztán egy nagyon izgalmas új terület, ami a kognitív stílusokkal, egyéni kognitív stílusokkal foglalkozik, és hogyan lehet jól megcélozni a felhasználókat az egyedi kognitív stílusuk alapján. És végül egy pszichometrikus és neuroscience, tehát a idegtudományi kutatás, ami szintén a Google-nek vajon ehhez mi közel lehet, gondolhatnánk elsőre, mi alapján döntik el a felhasználók, hogy számukra mi a releváns. Hát ez az utóbbi meghatározás azért már mutatja, hogy Google-nek ez miért érdekes. Így van, tehát hogy azt látjuk, hogy a Google a több szolgáltatása ugye ismert, alapvetően ugye a keresésből és a keresésekből tartja fönn magát és az ehhez kapcsolódó reklámokból, hogy milyen új irányokat, vagy milyen fajta trendeket feltételez a Google, hogy milyen fajta piacok nyílhatnak meg előtte a célzott, a targetált hirdetésektől kezdve, az online világ és a valódi, vagy az offline világ közötti kapcsolat gyakorlatilag hogyan lehetne mondjuk elfoglalni az offline világot. Tehát én azt gondolom, hogyha ezt megnézzük, akkor a Google-nek a következő néhány évét, hogy merre felé szeretnének menetelni, azt hogy nagyjából lehet sejteni, hogy milyen irányok bontakoznak ki, elég izgalmas. Következő beszélgetésünk főszereplője Kovács Tücsi Mihály, aki hát követi ugye azokat az eseményeket, amelyek mindig valamilyen nagy indulatot váltanak ki az emberekből, például az ilyen Big Brother-rel kapcsolatos ügyek, amikor megfigyelésről, újabb kamerák elhelyezéséről van szó. Most itt ugyan a számítógépes játékok lesznek a középpontban, de itt is volt egy hatalmas nagy felháborodás. Igen, néhány héttel ezelőtt kaptam egy levelet egy olvasótól, aki felháborodottan közölte, hogy miért van az újságunkban játékrovat, amikor köztudomás, hogy ez a játékok mennyire gonosz dolgok, hogy hányan halnak, meg miatta, meg függők, meg minden, meg így, meg fú, szóval... De Galaktika egyik olvasója ilyet ír. Igen, a Galaktika egyik olvasója gyakorlatilag egy ilyen a digitális kor sátánjaként festette le nekünk a számítógépes játékokat. De annyira furcsa nekem, tehát a Galaktika olvasója, aki azért szereti a science fiction-t, szereti beleélni magát ilyen nem létező világokba. Pont a számítógépes játékot PC-zze ki. Lehet, hogy ő is ennek a mindennapi, a napi sajtóban, a médiában futó trendnek dölt be ő is gyakorlatilag, mert hogy amint fölmerül egy olyan, tehát például most sajnos ez a legutolsó eset, alig 3 héttel ezelőtt ez a Németországban egy 17 éves gyerek reggel fölkelt, úgy döntött, hogy akkor bemegy az iskola, volt iskolájában, lövöldözött egy sort, 17 halott, aztán végül még öngyilkos lett, stb. És hát alig kellett egy fél napot várni, hogy kiderüljön, hogy a srác az rendszeres és mániákus World of Warcraft játékos volt, és alig újabb fél napot kellett várni, amíg egy politikus felszólalt, hogy na akkor most már be kell tiltani ezeket a mocskos nyomorult játékokat, mert ugye ez borzasztó, hogy mennyi minden történik miattuk. De már bocsánat, de én nem akarok ilyen demagógiába elmenni, de akkor nem veszik észre, hogy ennek a fiatal srácnak a konyhájába volt kés például? Nekem nagyon tetszett, alig 3 nappal később megjelent egy cikk, hogy számoljuk föl a pókert, ugyanis kiderült, hogy ez a srác előző este pókerezett egyet, és erről nekem rögtön az jutott az eszembe, hogy valamikor 10 évvel ezelőtt még az egyik ilyen első ilyen körbe küldött elektronikus levélbe megkaptam, hogy a világon az egyik legveszélyesebb dolog a ecetes uborka, és levezették, hogy például a síralomházban ülőknek a 98%-a már fogyasztott életében ecetes uborkát, akik a halálos gázolásokat elkövetik, azok is fogyasztottak már ecetes uborkát, sőt a balesetek áldozata is fogyasztottak már ecetes uborkát, tehát egy életre be kéne tiltani az ecetes uborkát. Nem is szeretem. Akkor te örökké lesz, és nem fognak halálra ítélni, az biztos. Igen, tehát ezek alapján tulajdonképpen bármit rá lehet fogni, hogy mi az, ami erről tehet. De ugyanakkor például arról nem beszél soha senki, hogy tulajdonképpen hogy lehet az, hogy a srác hozzáfér az apja fegyvergyűjteményéhez. Akkor miért nem teszünk fel egy kérdést, hogy hát azért egy 24 darabos fegyvergyűjtemény otthon, a mindennapi használatos lőfegyverekből, és akkor az ehhez szükséges, tehát, hogy erre hogy lehet engedélyt kapni, ezt hogy kéne tárolni, és akkor még tulajdonképpen nem beszélünk ilyenkor ugyebár a szülők felelősségétől, hogy hogyan fajulhat odáig valaki, hogy utálja az életet, utálja önmagát, utálja a családját, és gyakorlatilag mindenkit utál, és már kéli magát mindenhol, és végül idáig borul el az agya. De tényleg, hogyha erre megyünk, akkor például senki nem vetette fel azt a kérdést, hogy miért nem a lőfegyvereket tiltjuk be, mert ha betiltanak a lőfegyvereket, akkor az összes iskolai lövöldözés el lehetne tüntetni anélkül, hogy be kéne tiltani a játékokat. Egyébként nagyon érdekes, hogy Amerikában rettegnek egy olyan pertől, hogy valakit így kihozzanak, így, hogy bűnbakként, tehát például a fegyveripar retteg attól, hogy mert többször próbálkoztak már azon, hogy beperelni a fegyvergyártót azért, hogy valakit megöltek az ő fegyverével. Mert abban a pillanatban gyakorlatilag szinte bárkit el lehet ítélni, bárki másnak a bűnét. Tehát, hogyha valakit leszúrnak egy konyhakéssel, akkor a remek kis svájci késgyártó céget lehet elővenni azért, hogy ő tehet róla. De valahogy ilyen esetekről nem lehet hallani. Hál' Istennek még nem fogadták el az ilyen érveléseket, de itt most érdekes mondani, hogy a játéknál pont az ment elő, és egyre erősebbek az ilyen hangok, hogy be kéne tiltani. Például ez eset után az egyik bajor miniszter is társult ez a mozgalomhoz, hogy be kéne tiltani a játékokat. Érdekes, csak arról nem beszélek, szerintem, hogy jó meg tudnám mondani, hogy a különböző játék, mint a World of Warcraft, az már 6 vagy 7 millió rendszeres játékos. 11 millió. 11 millió. Na most, ha 11 millió potenciális gyilkos. Igen, szóval ahhoz képest... Akkor én is. Tehát akkor valahogy nem, tehát ugyanez volt, emlékszem a 80-as évek végén, amikor bejött a D&D, a közkedvelt szerepjáték Magyarországra. Emlékszem, a kedvenc hobbink volt az, hogy zögyögtünk a piros hetes hátulján, és amikor esetleg valami öreg asszony állt mellettünk, akkor gondosan elkezdtük mesélni, és akkor ott volt az az ork, és akkor előkaptam a két jellű parlósomat, dobtam egy 18-as, és úgy ketté vágtam vele, hogy az, és akkor az öreg asszony szegény meghúnyat, hogy mi van. Pedig tulajdonképpen csak egy kis cukkolás volt az egészben. De érdekes, ezek után egy, nem kezdtem el otthon késeket gyűjteni, nem próbáltam másokon ki a késeknek a használatát, nem kaptam időnként őrjöngő rohamokat a késtölés. És pallosod se volt soha. Igen, pallosod, tehát hogy teljesen normálisan el voltam vele, egy ugyanolyan szórakozás volt ez számomra, mintha sakkoztam volna, vagy valami. Apropó, a srác annak idején néhány évvel korábban sakkozott. Lehet, hogy ott dolgozta ki a taktikát, hogy hogyan fogja az embereket meggyilkolni ennyi. Ritka tehát, agresszív sport. Igen. Tehát az a sok kisportolt játékos, tehát ez nagyon veszélyes az egész így önmagában. Tehát azt is be kéne tiltani a edzetes uborkával egyetemben. Még egy szempontot hadd vessek föl, amit Dragon Gyurival a levelezésünkből gondoltam át, hogy amikor először nekem erről a témakörről Dragon Gyuri kb. 1996 táján beszélt először, aztán utána másfél-két évente mindig újra és újra és újra előjött ez a témakör. Szóval, minthogyha nem ivódna bele ez a témakör a köztudatba, hanem elfelejtődik, aztán megint újra előjön. Én erre hadd mondjak valamit, én egy videójátékokkal foglalkozó újságnál dolgozom, ahol nagyon érzékenyek az olvasók arra, hogy meggyanúsítsák az ő kedvenc hobbiukat, és hát nagyon unják már, hogy mindig ezt húzzák elő, és amikor ilyen sajnálatos esetek történnek, akkor nagyon érdekes reakciók születnek. Ugyanis nem úgy reagálnak ezek az olvasók, mint szubkultúra, hogy jaj, meg milyen szörnyű, meg milyen rettenetes, hanem azt kezdik el találgatni, hogy a sajtó melyik játékprogramra fogja ráfogni, hogy az illető lövöldözni kezdett, és azt elemzik, hogy hát ha ő ilyen puskával lőtt és ennyi embert, akkor biztos a Counter-Strike-kal játszott. De nem, mert akkor biztos Far Cry-jal játszott. És kvázi fogadásokat kötnek, hogy a sajtó mit fog kihozni belőle. És a dologban pont ez az érdekesség a számomra, hogy hiába zavarja őket, már elveszítette azt a hogy minket bánt, mint szubkultúrát, hogy meggyanúsítanak ezzel, mert tisztában vannak vele, akik minden nap játszanak, és a virtuális térben lelövöldözik egymást, hogy nem fognak kimenni az utcára, és az igazi puskával lelövöldözni egymást, mert képesek arra, nem elmebetegek, nem mit tudom én, nem esett rájuk az ajtó, és hirtelen nem kaptak agyvérzést. Tehát képesek megkülönböztetni a virtuális teret a valódi tértől. Aki nem tudja, azt a múltban is jól elverték a téren, meg elvették tőle a labdát, hát most sajnos puskával áll bosszút. Igen, erre egy jó példa az amerikai fegyverhasználat. Ugye már az alkotmányos jog rögzíti a fegyvertartáshoz való jogot, és hát erre rendkívül érzékenyen reagálnak különösen a fegyvergyártók. De ez is olyan, hogy kinek mit jelent a fegyver. Ott vannak az amerikai nagyvárosok, ahol ugyebár a rengeteg lövöldözés zajlik, és úgy bulgul, és akkor ott van például a középnyugat, vagy pont az USA közepe, ahol a fegyver a mindennapi élet része. Tehát például az egyik barátom volt kint Amerikában, és mesélt, hogy egy olyan helyen laktak, ahol elugrottak ebédelni egy ilyen közeli kis útmenti klasszikus bisztróba, ahol 4 darab ez a kis amerikai stílusú kis teherautó áldogált, és mind a 4 kis teherautóban itt belül ugyebár a hátsó ablakon van ilyen rács, és a rácson tartók, és mind a 4 autóban ott volt fölül a nagy puska, alatta a kis puska, alatta a nagy szekerce, alatta a kis balta. És mind a 4 autó nyitva volt, mind a 4 autóban benne volt a kulcs, és az autók tulajdonosai azok mind benn ebédeltek nyugodtan. Eszükbe nem jutott, hogy a fegyverrel valaki lövöldözni fog, eszükbe nem jutott, hogy valaki ellopná az autójukat, mert ott abban a környezetben ez egy teljesen normális reakció. Tehát itt is az van, hogy tulajdonképpen felcserélik az okot és az okozatot. A játék az hogy lövöldöz, nem a játék az oka, az egy mellékes okozat. Az, hogy hogy fajult el idáig? Ki nem vette észre, hogy teljesen meggárgyult ez a szerencsétlen gyerek? Mitől gárgyult meg? Hol van a szülői felelősség kérdése? Hol van a tanárok felelősségek kérdése? Sőt, Isten úgy, azért felvethetjük a barátok felelősségének a kérdését. Tehát amikor már hetek óta arról beszél internetes fórumokon valaki, hogy hát akkor én úgyis öngyilkos leszek, de előtte még szitává lövök mindenkit, akkor aztán egy idő után el kéne kezdeni komolyan venni. Számítógépes lövöldözős játékok világából átmegyünk most egy másik hadszíntérre, mégpedig a böngésző háború kiújuló hadszínterére, de egy kicsit békésebb hírrel kezdjük, amit a múlt héten már mondhattunk volna, de most mondjuk el, hogy megjelent az Internet Explorer böngésző 8-as változata, és azért most mondjuk el, mert Spányik Balázs már ki is próbálta. Így van, és nagyon pozitív véleményem van. Nem számítottam erre, megmondom őszintén. Mert leálltál róla pár évvel ezelőtt. Abszolút. Tehát azt gondolom, hogy mindenki, aki webfejlesztéssel foglalkozik, átállt arra az irányra, hogy Firefoxon dolgozunk, mert ugye az volt eddig a szabványkövető böngésző, és viszont, hogyha elkészült a weboldal, akkor utána muszáj volt megnézni ugye Internet Explorer-en is, hogy hogy néz ki, hogy dől össze, és hogy kell lekerekíteni azokat a bizonyos sarkokat, hogy azért ott is normálisan, viszonylag normálisan megjelenjen. Lehet, hogy ez most meg fog fordulni. Nem akarok itt előre jóslásokba bocsátkozni, de azt kell mondjam, hogy hosszú évek után a Microsoft összeszedte magát annyira, hogy sikerült egy nagyon jó kis ütőképes böngészőt összetennie. Magam is meglepődtem rajta, mert nem ez volt eddig jellemző. Tehát az Internet Explorer 6 után a 7-es olyan sok újdonságot nem hozott, sőt, amiket hozott újdonságot, az mind inkább negatívumként róható fel a böngészőnek meg a cégnek, mert például a felhasználó felett teljes lecserélése a 6-os után rengeteg embert visszatartott attól, hogy átálljon rá. Miközben afelé kellett volna terelni az embereket, hogy felejtsétek el, egy életre az, hogy volt valahogy is Internet Explorer 6, és mindenki kezdje használni a 7-est, mert sokkal jobb volt benne a megjelenítő motor, ami ugye a weboldalakat megjeleníti, és a szabványokat próbálja betartani. Szóval érzékelhető volt rajta, hogy mintha valaki rájuk parancsolt volna, hogy már pedig most kell csinálni egy újabb változatot. Ha nem is rájuk parancsolt, inkább azt gondolom, hogy rájöttek, hogy ők azért tényleg sok-sok éves lemaradásban vannak a többihez képest, és ezeknek az újdonságnak a nagy része olyan, hogy csak az Internet Explorerben újdonság, tehát a saját lokális környezetében, globálisan, hogyha a többi böngészőt nézzük, akkor ez már szinte mindegyikben megvan. Mikének? Hát mondok akkor példákat. Például az ilyen füles kezelés? Hát a füles azok már megvoltak az Internet Explorer 7-ben is, tehát a füles böngészést bevezették, de például az, hogy visszaállítjuk a füleknek a profib kezelése, ami például a Firefoxban 1:1-ben megtalálható, visszaállítjuk a véletlenül becsukott füleket, vagy hogyha lefagy a program, akkor nem, például az Internet Explorer 8-ban nem fagy le az egész böngésző, hogyha véletlenül valamelyik weboldal megakasztja magát a böngészés folyamatát, hanem csak azt a füle tudott egyszerűen hatástalanítani, vagy újra tölteni, anélkül, hogy az egész böngésző ki kéne lépni, és az egészet újra kéne nyitani. Tehát pontosan ezek a dolgok, amik valamennyire megvoltak már mondjuk akár a Firefoxban, akár a Safariban, akár például az Operában, ezeket most szépen elkezdték összeszedegetni, és megsózták egy csomó olyan extra funkcióval, ami nem nagyon van meg talán még a többiben, vagy hogyha megvan mondjuk a Firefoxban, akkor kiegészítőkön keresztül. Mondok néhány olyan érdekeséget, például az úgynevezett gyorsítók, nem is tudom, hogy mondják magyarul egyébként, az érdemes elmondani, hogy megjelent magyar verziója is az Internet Explorer 8-nak egy időben az angollal. Én most mindenhol inkább az angol kifejezéseket fogom mondani, mert nem vagyok teljesen tisztában a magyar terminológiával. Tehát az angolban accelerators-nak hívják ezt a funkciót, ami arra képes, hogy olyan dolgokat, amiket tipikusan több lépésben oldottál meg egy böngészőben. Tehát találtál valahogy egy érdekes oldalt, annak egy részét el akartad küldeni mondjuk valakinek a e-mailben, akkor ezt eddig úgy csináltuk, hogy kijelöltük vágólapra, átmenni az e-mail programunkba, és akkor oda beilleszteni, valami körítést én hozzá, aztán hús elküldeni. Ez most két kattintással meg lehet csinálni. Kijelöld a szöveget, és igen, akkor és jobb klik, följön ez a bizonyos accelerator funkció, ami rögtön fölajánl neked, hogy ezzel a szövegrészlettel milyen lehetőségeket, milyen funkciókat tudsz elérni. Uh-huh. És rengeteg fajta van. Tehát attól függően, hogy milyen részét jelölött ki annak az adott oldalnak, térképet, képet, szöveget, linket, ettől függően teljesen különböző dolgok történhetnek, és az a másik oldalnak a dolognak, hogy megtalálja tulajdonképpen a weboldal fejlesztőket, illetve a webszolgáltatás fejlesztőket, akik pedig tudnak erre megoldásokat gyártani, és ezeket kihasználni tulajdonképpen a másik oldal, tehát szolgáltatásokat kínálni majd azok számára, akik kihasználják ezt a böngésző lehetőséget. Valószínűleg technológiailag nem bonyolult, de annál hasznosabb egy ilyen eszköz. Így van. És van a másik, ugyanilyen az a web slices, ami ilyen web darabkákat tudsz, élő web darabkákat tudsz elrakni a böngészőnek a tetejére. Mi az, hogy darabka? Mindjárt elmondom. A tetejére csináltak egy ugyanolyan csíkot, ami egyébként szintén megtalálható volt a korábbi Internet Explorerekben is, meg a többi böngészőben is, ahol föl tudott tenni a kedvenc weboldalainak a címeit, tehát tulajdonképpen a kedvencek fölköltözik egy ilyen csíkban a böngésző tetejére. Na, itt el tudsz helyezni olyan web részleteket, amik mondjuk folyamatosan frissülnek a háttérben. Be tudod állítani, hogy milyen gyakorisággal nézzen rájuk az Internet Explorer, és akkor ő ezt megnézi, és hogyha változik a tartalom, akkor szól neked. Mondok, ez olyan, mint egy RSS hírolvasó? Igen, pontosan erről van szó, csak nem, hogy mondjam, tehát érdekesebb tartalommal. A dolog úgy működik, hogy mondjuk, hogyha egy licitálós weboldalon te licitáltál valamire, valamilyen termékre, és utána ezt így fölrakod magadnak egy ilyen fül, egy ilyen, hát nem is igazán fül, mert ez nem böngésző fül, hogy jelenik meg, hanem tényleg ott fönn a kedvencek sávon, akkor anélkül, hogy a te többi böngésző oldaladat, böngésző felületet, vagy bármilyen böngészésedet megzavarná, az ott üldögél, és egyszer csak szól neked, hogy hopp, itt történt valami, hogyha rámutatsz, akkor egy kicsi ablakban megjelenik, szintén nem változtatja meg az oldalt, nem töltődik be, nem ír fölül semmit, csak ott jelzi neked nagyon szolidan, hogy ez ott van, megváltozott, és hogyha akarsz, akkor különböző műveleteket tudsz vele végezni. Tehát például valaki licitált egy újabbat, így és van, akkor ott tudsz menni, és meg tudod találni. Aha. Nagyon fontos biztonsági frissítések vannak bele, tehát új biztonsági funkciók, amik közül talán az egyik legérdekesebb az, hogy most már nem csak az anti-phishing a fontos, tehát nem csak az, hogy ha becsaphatnak téged ugye ilyen áll weboldalak készítésével, akkor ezt ki tudja szűrni, de például a különböző károkozókat, tehát azokat az oldalakat, amik közismertek esetleg arról már, hogy károkozókat próbál letölteni a felhasználó gépére, ezeket is számon tartják egy saját adatbázisban, ami egyébként rá is lehet keresni, tehát meg lehet kérdezni ezt az adatbázist, hogy hello, mit tudsz erről az oldalról, biztosan elmehetek erre, vagy hogyha ezt nem akarod, akkor ha elmész rá, akkor esetleg szól a böngész, hogy nem biztos, hogy ide el kéne menjél. Tehát ilyenek is vannak. Megváltoztatták például ők is a címsávot, ahogy be tudjuk gépelni az adott weboldalaknak a címét, hova el szeretnénk menni. Pontosan ugyanúgy, hogy a Firefox 3-nak az egyik ilyen fő újdonsága volt, hogy tulajdonképpen egy mini adatbázist kezel ez a címsáv, és az összes eddig meglátogatott oldalban tudsz keresni. Nagyon egyszerűen ez ugyanígy megtalálható az Internet Explorer 8-ban is. Sokat fejlesztettek magának kereső mezőn, ami nagyon jó pofa lett, tehát ott is a fejlesztőket is megtalálják azzal, hogy keresési motorok, kicsi motorokat fejlesztenek az Internet Explorer 8 alá, amik nem csak egyszerű találatokat adnak vissza, hanem képeket, mindenféle egyéb információt rögtön az adott oldalakkal kapcsolatban. Tényleg rengeteg újdonság van, tehát nem is tudjuk az összeset felsorolni. Mindenképpen érdemes megnézni és kipróbálgatni őket, mert azt gondolom, hogy egy modern böngészővé vált ezáltal az Internet Explorer 8. De afelől nincsen kétségem, hogy aztán néhány hét múlva, egy-két hónap után majd jönnek az első hírek, hogy már megint biztonsági részt fedeztek fel rajta, meg ezt is kell toldozgatni, foldozgatni rajta. Na, ezzel kapcsolatban viszont van egy érdekes hírem. Volt most februárban egy konferencia valahol Amerikában, most pontosan nem tudom, hogy hol, egy kimondottan biztonsági szakemberek számára, ahol rendeznek rendszeresen egy versenyt. Ezt a versenyt tudják, hogy point to own. És az a lényeg, hogy meg fel kell törni az éppen aktuális böngésző verziókat. Na most ezen belül az összeset föltörték, egyedül a Google Chrome maradt ki a dologból, és ez nagy elismerés a Google Chrome számára, hogy azt ezen tudtak egyszerűen mit kezdeni. Amit azonnal föltörtek, az a Safari volt. Ugye az Apple-nek a saját böngészője, és ami még érdekesebb, hogy azt nyilatkozta az úriember, aki másodperceken belül tényleg feltört. Szóval 3 vagy 4 másodperc. Igen, és elvitte a fődíjat, hogy direkt MacOSX-en indított el a támadást, mert a MacOSX sokkal sebezhetőbb ebből a szempontból, mint a Windows. A Windowson egy csomó olyan biztonsági dolog van, amit meg kéne kerülnie, és amikkel bajlódnia kéne, míg a MacOSX-ben ez nem volt benne, és ezért sokkal gyorsabban eredményt tudott elérni. Tehát nem, ez a mondakör, hogy az Internet Explorer sebezhető, meg sok benne a biztonsági rés, ez tényleg kezd mondába átmenni. Például a Firefoxban összesen több biztonsági részt találtak az elmúlt évben, mint az összes többi böngészőben. Viszont az is igaz, az érem másik oldal az, hogy a Mozilla ezekre azonnal lecsap és igyekszik javítani, míg a többiek azért, különösen a Microsoft el szokott vele bajlódni, amíg szépen összerakja hozzá a javításokat, és időről időre kiadja. Tehát azért nem ilyen egyértelmű már ez a dolog, hogy na, Internet Explorer akkor ez a legtámadhatóbb, legsebezhetőbb böngésző. És ezért sokat tesz a Microsoft is egyébként már az Internet Explorer 7-ben is, és most a 8-ban is azért nagyon sok olyan biztonsági funkció van, amik megakadályozza ezt a régi eventuális effektust, hogy újra előjöjjön. Két mondatot azért érdemes arra is szánni, hogy mi történik most itt a böngésző fronton, mert ugye arról olvasni a szaksajtóban, hogy nagy felbojdulás van, tehát hogy megint egy ilyen pesgés van a böngésző piacon. Ugye megvannak a régi szereplők, megvan a Firefox, megvan még az Opera is, megvan az általad említett Safari is, uh-huh. De nem tudom, ugye egy éve, másfél éve, amikor beszámoltunk a Firefox 3-asról, akkor elindult egy folyamat, és egyre többbe kezdték el használni. Vajon ez folytatódott, ez a folyamat, vagy Megállt. Jót vitatkoztunk Andrással el a héten tulajdonképpen a saját kis levlistánkon, hogy most akkor mennyire fontosak a böngészők, mennyire alakul ki ez a bizonyos második böngésző háború. Szerintem igen, egyébként én azt gondolom, hogy ha nem is annyira durva lesz, mint amennyire annak idején a Netscape és az Internet Explorer vívta ezt a csatát életre halálra. Itt azt gondolom, hogy halálra már nem nagyon lehet vívni, tehát valószínűleg mindenki élve marad, csak csökken ez a bizonyos felhasználási százalék, hogy hányan is használják szerte a világon. Nagyon érdekes elemzések látnak napvilágot, például volt valaki, aki a Firefoxnak a bukását jósolta, ezen a héten pont erről is beszélgettünk, mert hogy a Mozilla nem túl aktív mostanában, ugye késnek a 3.1-es verzióval, most már nem is 3.1-es lesz, hanem 3.5-ös, valahogy nem sikerül megfelelő mederbe terelni ennek a dolognak, tehát nem látni, hogy mikor lesz vége ennek a fejlesztésnek, és sokan azzal támadják őket, hogy egy csomó olyan funkció kerül esetleg a böngészőben, de igazából nem volna szükség, tehát ez a bizonyos bloatware effektus, amikor már azért nem tudjuk befejezni a fejlesztést, mert még ezt is beraktuk, és valami hiba van, és ezeket még mindig javítani kéne, míg hogyha ezek esetleg nem volnának benne, akkor már rég be lehetett volna fejezni. Úgyhogy ez sem egy egyszerű történet. Ott van a Google a másik oldalon, aki viszont rettentő dinamikusan, nagyon erőszakosan jön a saját megoldásaival, zseniális dolgokat csinálnak szerintem. Tehát a Chrome nagyon, nagyon jó. Nagyon de még nem tudott nagy részesedést szerezni. Nem tudott, de ez szerintem csak időkérdése, nagyon innovatív. Tehát a Chrome-mal is szerintem ugyanaz a gond, mint annak idején az Internet Explorer 7-tel volt, hogy nagyon más. Tehát abszolút letöltött, fölrakod, abszolút nem böngésző érzésed van a dologban. Tehát azok az emberek, akinek az internet egyenlő a kék E-betűvel és arra kell rákattintani, azok sosem fognak Google Chrome-ot használni, vagy jó ideig még nem fognak, mert ez számukra nem egyenlő az internettel, tehát van egy ilyen hátterés szerintem a dolognak, de ugyanakkor, hogyha ezt a Google fejleszti, már pedig általában ugye operációs rendszert is fejlesztenek, mindent fejlesztenek, ott van a felhőben ugye a csomó megoldásuk már is, azt hiszem, hogy a Chrome az mindenképpen egy nagyon fontos játékos lesz ezen a piacon. Vagyis akkor lesz egy átrendeződés? Hát igen, szerintem mindenképpen faragni fogják egymást, a egymás százalékait, ebben egészen biztos vagyok. De most az újdonság miatt meg lehet, hogy az Internet Explorer 8-as megint visszaelőz. Igen, tehát előfordul, ugye most már évek óta, amióta tulajdonképpen a Firefox megjelent a piacon, azóta az Internet Explorer részesedése folyamatosan csökken. Ez is egy érdekes észrevétel volt itt az egyik ilyen elemző szájából, hogy a Firefox elsősorban az Internet Explorer 6-nak a kárára növekedett. Tehát érdekes módon azok, akik eljutottak arra pont, hogy jó, akkor lecsélem a 6-ost, azok inkább a Firefoxot választották, és nem pedig az Internet Explorer 7-est. Na most jön a 8-as, teljesen más fényben varázsolja elénk tulajdonképpen az Internet Explorer-t, nagyon sok érdekes új funkcióval, simán el tudom képzelni, hogy vagy megáll ez a csökkenés, vagy pedig növekedni fog. Van egy oldal, ahol egyébként lehet követni a böngészőknek a piaci részesedését, Pintér Robesz segített nekünk egy webcímmel. Fejből meg tudod most nekünk ezt mondani? Igen, www.rankings.hu, tehát rankings.hu oldal, itt a Gemius-nak tulajdonképpen az a fajta vizsgálata szerepel, ahol az alapján, hogy a kutatásában résztvevő oldalakat milyen szoftverrel, milyen böngészővel látogatják meg a látogatók, olyan, ha jól emlékszem, akkor heti 1 milliárd letöltés alapján mondják meg a piaci részesedését ezeknek a szoftvereknek, és olyan mégis amikor fej mellett van a Firefox és az Internet Explorer különböző verziói Magyarországon, teszem hozzá. Hagy mondjak gyorsan egy szinten egy ilyen szavazásnak a végeredményt, amit a Lifehacker csinált egyébként pont a múlt héten, ugyanígy megszavaztatták az 5 legnépszerűbb böngészőt, kb. 38 ezer szavazatból a Firefox nyert magasan 44%-kal, utána az Internet Explorer 29-el, majd a Chrome 12-vel, szintén azért ott van már a Chrome azért az emberek tudatában, még hogyha a Lifehacker látogatottsága azért, vagy a látogató inkább ilyen technikai jellegű emberkék, végül a Safari és az Opera 7%-kal, ami azt gondolom, hogy az Operára nézve egy nagyon jó teljesítmény, tehát igen, azt gondoltam volna, hogy Safari azért ennél többet hoz, és az egyéb böngészők pedig 1% alatt. Tehát azért látszik, hogy itt azért rendeződnek át folyamatosan, tehát mozgás van a piaci szereplők között. Ami egy újdonság, mert az elmúlt mondjuk 2-3 évben nem volt jellemző ez a fajta mozgás.